श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 71 27 दिसंबर 1883 ईशान मुखोपाध्याय के मकान पर। कर्मयोग, क्या चिरकाल तक कर्म करना पड़ेगा? दक्षिणेश्वर, काली मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है, उसी के साथ प्रभाती राग से मंदिर की सहनाई बज रही है। श्री रामकृष्ण उठकर मधुर स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं। कमरे में जिन जिन देवियों और देवताओं के चित्र टंगे हुए थे, एक एक करके उन्हें प्रणाम किया, फिर पश्चिम वाले गोल बरामदे में जाकर भागीरथी के दर्शन किए और प्रणाम किया। भक्तों में भी कोई कोई वहाँ है। उन लोगों ने प्रातः कृत्य समाप्त करके क्रमशः श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। राखाल श्री रामकृष्ण के साथ इस समय यही हैं। बाबूराम पिछली रात को आए हैं। मणि श्री रामकृष्ण के पास आज 14 दिन से हैं। आज बृहस्पतिवार है, अगहन की कृष्णा त्रयोदशी, 27 दिसंबर 1883। आज सवेरे ही स्नानादि समाप्त करके श्री रामकृष्ण कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने मणि को बुलाकर कहा, आज ईशान के यहाँ जाने के लिए कह गए हैं, बाबूराम आएगा और तुम भी हमारे साथ चलना। मणि जाने के लिए तैयार होने लगे। जाड़े का समय है, सुबह 8 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण को ले जाने के लिए नौबत खाने के पास गाड़ी आकर खड़ी हुई। चारों ओर फूल के पेड़ हैं, सामने भागीरथी, सब दिशाएं प्रसन्न जान पड़ती है। श्री रामकृष्ण ने देवताओं के चित्रों के पास खड़े होकर प्रणाम किया, फिर माता का नाम लेते हुए यात्रा करने के लिए गाड़ी पर बैठ गए। साथ बाबूराम और मणि है। उन्होंने श्री रामकृष्ण की बनात की बनी हुई कान ढकने वाली टोपी और मसाले की थैली साथ ले ली है, क्योंकि जाड़े का समय है। संध्या होने पर श्री रामकृष्ण बनात ओढ़ेंगे। श्री रामकृष्ण का मुखमंडल प्रसन्न है, सब रास्ता आनंद से पार कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे। गाड़ी कलकत्ते में आकर श्याम बाजार से होकर मछुआ बाजार में आकर खड़ी हुई। मणि ईशान का घर जानते थे। चौराहे पर गाड़ी फिराकर ईशान के घर के सामने खड़ी करने के लिए कहा। ईशान आत्मियों के साथ आदरपूर्वक सहास्य मुख श्री रामकृष्ण की अभ्यर्थना कर उन्हें नीचे वाले बैठक खाने में ले गए। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। कुशल प्रश्न हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण ईशान के पुत्र शीश के साथ बातचीत करने लगे। शीश MA BL पास करके अलीपुर में वकालत कर रहे हैं। एंट्रेंस और FA की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में उनका प्रथम स्थान आया था। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की होगी। जैसा पांडित्य है वैसा ही विनय भी है। लोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं जानते। हाथ जोड़कर शीश ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणि ने श्री रामकृष्ण को उनका परिचय दिया और कहा, ऐसी शांत प्रकृति का मनुष्य दिख नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण शीश के प्रति, क्यों जी, तुम क्या करते हो? शीश जी, मैं अलीपुर जा रहा हूँ, वकालत करता हूँ। श्री रामकृष्ण मणि से, ऐसा आदमी और वकालत? श्रीष्ण से, अच्छा तुम्हें कुछ पूछना है? संसार में अनासक्त होकर रहना क्यों? श्रीष्ण, परंतु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अनुचित काम करने पड़ते हैं। कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म, यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है? क्या यह करते ही रहना होगा? श्री रामकृष्ण, कर्म कब तक है? जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको। उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं, तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है। फल आ जाने पर फूल चला जाता है, फूल दिख पड़ता है फल होने के लिए। संध्यादि कर्म कितने दिन के लिए? जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच न हो जाए, आँखों में आंसू न आ जाए, ये सब अवस्थाएँ ईश्वर प्राप्ति के लक्षण हैं, ईश्वर पर शुद्धा भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं। उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के परे चला जाता है। राम प्रसाद ने कहा है, भुक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ और काली ब्रह्म है यह मर्म जानकर धर्माधर्म को मैंने छोड़ ही दिया है। उनकी ओर जितना बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटा देंगे। गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास धीरे धीरे उसका काम घटा देती है। जब दसवां महीना होता है तब बिल्कुल काम घटा दिया जाता है। बच्चा हो जाने पर वह उसी को लेकर व्यस्त रहती है, उसी को लेकर आनंद करती है। शेष संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन है।